Digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Hallottatok arról, hogy megalkották a cukorral etethető akkumulátort, illetve számítógépet? Persze, most februárban volt 40 éves, egész jól tartom magam, de a cukor azért már erősen látszik rajtam. Ja, hogy te magad, ez a biomechanikus akkumulátor. Így igaz. Na de nem, hát igazi high-tech eszközről van szó. Nem mondom annak a japán gyárnak a nevét, de ők alkották meg ezt az akkumulátort. Egyelőre 40 köbcentiméter térfogatban tudnak előállítani annyi energiát, hogy egy MP3 lejátszót tudjon meghajtani ez az akkumulátor. Viszont igazi cukorral kell. De ez mennyi cukor kell? Pont ezt akartam kérdezni. Hát erről a hír nem szól, hogy pontosan mennyi, de 40 köbcentiméter. 40 köbcentiméter, mondjuk a fele a cukortartály, az 20 köbcenti, az azt jelenti, hogy hát az egy olyan 15 darab, kb. 15 darab kocka cukor. Most ebben mennyi ideig működik? Tehát a reggeli kávémmal én is 4 cukorral el vagyok 8-tól 10-ig, akkor... De ez a 40 köbcenti, hogy egy MP3 lejátszó most már kb. Olyan 8-9 köbcentiméterre összement szerintem, akkor az a 40 köbcenti még elég nagy. Majdnem, mint az orosz kvarc volna. Igen. És a két bőrönd, igen. Bőrönd. 50 milliwatt egyébként ez a teljesítmény, amit le tud adni az akkumulátor. Én egy nagyon érdekes reakciót olvastam erre, attól féltek az egyik hír kommentjében, tehát ahol ez a hír megjelent, hogy ettől az üdítőitalok, mert ugye üdítőitallal is menni fog ez a cucc, üdítőitalok ára az egekbe fog szökni. Mindenki pánikba esett. De hogy függ össze az árnövekedés ezzel? Hát mert akkor lesz a kereset az üdítőital iránt, nem csak inni fogják az emberek, hanem a mobiljukba öntik, az MP3 lejátszójukba, az autójukba, a nem tudom, mindenfélékbe. Hát így is beleöntik, csak nem örülnek annyira. Viszont tovább folyhat a gépeknek a megszemélyesítése, mert szó szerint. Ezen túl meg lehet etetni, sőt, ha igaz, amit mondasz, akkor ezt meg itatni is lehet. Úristen, jövő Tamagocsi, hogy nyomni kell bele a kockacukrot, hogy működjön. Fél másztasd be a billentyűzetet, mert holnap dolgozni akarok. Az elején kiderül majd, hogy miképpen lehet gyógyítani a számítógépes játékokkal, majd beszámolót hallunk a nem éppen gyógyulást kereső játékosok nyári táboráról. Kínai lesz a tengerkapu? Az amerikai kormány ideges. Egy kutatásból kiderült, hogy a vezetők 44%-a manapság pizsamában dolgozik. Az érdekes eredményt a technika teszi lehetővé. Vendégünk az Avaya munkatársa. Aztán kapcsoljuk Kömlődi Ferencet, akitől megtudjuk, hogy a mobiltelefonból is lehet titkárnő. Borek András a Szabad Szoftver napját ajánlja figyelmünkbe, majd a Wikipédiával foglalkozunk, és ma sem marad el az infószótár. Rejtőzködő hirdetések bujkáló ablakokban. A végén pedig a trükkös kémprogramok ellenszeréhez ad tanácsot Spányik Csetmen Balázs. A kémprogramok a homokzsákot püfölik. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Hát úgy is mondhatnánk, hogy a nyár utolsó műsora számunkra, de a hallgatóknak az ősz első műsora ez a netidők, mert ma, amikor ez adásba kerül, már szeptember 3-a van. Micsoda változások. Ugye? Viszont mi egészen őszi időjárásban jöttünk be a rádióban, még augusztus 29-én. Ugye az van ma nekünk? Na de itt van az asztaltársaság, Spányik Csetmen Balázs a billentyűzetnél. Szép estét kívánom. Aki csetel? Cseteltem most? Hát, ha volna kivel, akkor nagyon szívesen. Golyós csapágy, ott van, beszélgessetek. Már megtörtént. Akkor mondjuk a hallgatóknak szerdán esténként 8 órától, itt vagyunk a Csüti Csatin, a chat.gyalogló.hu címen, és ott a Csüti Csati szobában. Balázs mellett Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Aztán itt van Borek András. Guten Tag. Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, poplecsek. Telefonvonalban lesz majd Pintér Róbert, illetve Kömlödi Ferenc is, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és természetesen hadd mutassam be vendégünket, Varga Lászlót, az Avaya Magyarország kereskedőjét. Jó estét kívánok. Neked is jó estét, és majd kérlek, kapcsolj be a beszélgetésünkbe, hiszen mi egy ilyen kedélyes kis asztaltárság vagyunk, és akkor csapjunk bele a témáinkba. És már is átadom a szót Kovács Tücsi Mihálynak, aki hát egy jótékony témával foglalkozott a Galaktika legutóbbi számában. Igen, igen, a mostani augusztusi számban. Mégpedig a számítógépes játékokkal foglalkoztál benne, bár te nem olyan sokat játszol a számítógéppel, ugye? Nem, igazság szerint ez ilyen időfüggvénye, szóval, hogyha sikerülne elérnem, hogy tudomásul vegyék a 37. kérésemet az időminisztériumban, hogy a 48 óráról 50 órára állítsanak át egy napot, akkor már lenne időm játszani is. Viszont azzal a témával, amivel foglalkoztál az újságban, hát ez nagyon fölkeltett az érdeklődésemet nekem is, hogy hogyan lehet gyógyítani a számítógépes játékokkal? Bizony, ez nagyon érdekes dolog, mert hogyha manapság a játék és a mentális egészség szóba kerül, mindenki elkezd a fejéhez kapni, a haját tépni, és pszichológus. Nem mindenki. Nagyon sokan. Leginkább az addikcióra szoktunk gondolni. Igen. De rögtön melletted ott van valaki, aki majd vitatkozik veled. Én nem tépem olyan. Nem, igen, szóval. Hát nem sokáig tudod már egyébként, hogy ilyen nézem. Tehát mindenki adta meg, hogy hú, ezek a nagy gonosz játékok, amiben öldöklünk, gyilkolunk, és mi mindent egyébként csinálunk, tudjátok, törünk, zúzunk. Mi jut erre az eszembe, hogy valamikor egy hallgatóm írt hozzám egy szemináriumi dolgozatot, egy pszichológus volt egyébként, pszichológus hallgató, és a játék addikcióról írt, és az az érdekes benne, hogy az ő ismeretei szerint a játék addikciót egy pszichológus találta ki Amerikában, ezt a fogalmat, poénból, mert annyira idegesítették őt, hogy ilyeneket mondanak, hogy játék meg addikció, hogy ő kitalálta ezt a fogalmat, leírta, és utána, és ez komoly, poénnak szánta, de ezt komolyan vették, és azóta van játék addikció. Komolyra fordult ez? Ez teljesen komolyra fordult, hát folyamatosan vannak mindenféle teszteket próbálnak, hogy végre bebizonyítsák, hogy nekünk van igazunk, hogy mennyire káros ez a játék. A fejlődő zsenge ifjúság pszichéjét hogy befolyásol. Korcsosul. Igen, teljesen. Tehát a szeptemberi számban lesz például pont arról szó, hogy Németországban és Angliában is csináltak egy olyan tesztet a autóvezetők között, hogy bebizonyítsák, hogy amikor agresszíven vezetnek a játékba, biztos, akkor hogy utána, játszik, hogy mi lesz majd utána az utakon. Na, megcsinálták a kérdőívet, kiderült, hogy valóban a játékosoknak a 30%-a talán egy picivel bátrabban vezet utána, de esze ágába sincs vadabbul vezetni, esze ágába sincsen, hogy kihagyja a szabályokat, pontosan tisztában van vele, hogy mi a játék és mi a valóság között a különbség. És mikor két pontos nyugdíjasokat elütni, az nem... Hát igen, ez kb. Ugyanaz, hogy... Mi, van ilyen játék? Van bizony. Hogy is hívták az gyúmert? Hát talán Balázs... Commodore 64-esen volt egy ilyen autós játék, amiben a mentős 250 pontot ért. Speed Racer. Speed Racer című játékban. Tehát Karmageddonra gondolok. Karmageddonra gondolok, az igen. Azért ezek tényleg beteg dolgok. Terhes ma már több pontért lehet elütni. Igen, de általában ennél is ez a klasszikus visszacsatolás van, hogy az emberek csak azért játszanak vele, mert mindenki mondja, hogy ne játsszál vele. Amikor én ez az akkor is ízlés talán. Hát igen, ezt én... Teres anyját nem ütünk el poénból. Igen, persze, szóval ez is csak azért volt, hogy minél... Csak komolyan. Viccnek elég rossz. Akkor meg megyünk a börtönbe igen. Utána. Tehát emlékszem, amikor 81-ben a Gödöllön az Agrári Egyetemre játszottam föl a játszani a Commodore termekbe, akkor ott mindenki a Moszkva bombázása című játékot nyomta, ami mindenhol be volt tiltva, ami létezett, de épp ezért mindenki avval játszott, pedig talán annyira a játék nem is volt jó, mint amennyire be volt tiltva. Tehát itt is körülbelül ez működik. Németország... Pedig a játék után nem mehetünk ki bombázni. Igen. Nem olyan egyszerű. Németországban végezték a másik tesztet, ahol azt játszották el, hogy több mint 1000 emberrel kitöltettek kérdőívet a vezetési szokáik a játékhoz kapcsolatos véleményükről, majd hagyták őket 2-3 kört játszani egy jó kis autóversennyel, majd átültették őket egy ilyen tanszimulátorba. És kiderült, hogy ott is gyakorlatilag ilyen statisztikai hiba határon nőtt meg, hogy valaki esetleg agresszívabban vezetne, vagy kicsit gyorsabban vezetne emiatt. Tehát megint volt, hogy hoppá, sikerült bebizonyítanunk, hogy nem sikerült bebizonyítanunk. Tehát körülbelül ez a helyzet. De és hogy gyógyít ez a izé? Következő kétféle útja van. Egyrészt van, amelyik akciójáték szintjén gyógyít. Létezik egy olyan akciójáték, aminek mindjárt eszembe jut a címe, vagy megtalálom a játékát. Például a kedvencemnek a neve az, hogy Glukoboy. Amivel a cukorbetegek játszhatnak. Tehát ezeknek az akciójátékoknak az a lényege, hogy a testedet képzeld el úgy, mint egy birodalmat, mint egy játékszínteret. És csak itt nem sárkányokkal, robotokkal, vagy akármikkel játszhatsz, hanem a saját testeden belül te irányítod a saját immunrendszeredet, te vagy úgymond az immunrendszerednek a kapitánya. Ezt hívják autogén tréningnek. Így igaz, pontosan ezt erősíti ez a játék. Uh-huh. Direkt a gyerekek számára, akik amúgy is órákat ülnek a komputerek előtt, ezt a saját öngyógyító képesség bekapcsolását, meg ezek a pozitív visszacsatolások, ami a természetre, meg az egészségre jótékony hatása, ezt próbálják föleg felerősíteni játékokkal. Hát például van egy olyan akciójáték, ahol te a rákos sejtekre lehet vadászni, és ilyen gyógyszerekkel rakétákat lövöldözhetsz ki egy Roxy nevű nanorobotot irányítva. Mindeközben teletömik a fejedet olyan hasznos információkkal, hogy tisztában leszel avval, hogy hogy működik a tested, mi az a rák, hogy lehet meggyógyítani. Tehát egyrészt amellett, hogy te is jobban tudsz odafigyelni a dolgokra, megérted, mi folyik a testedben, megérted, hogy mit csinálnak veled az orvosok, és az orvosoknak is emiatt könnyebb lesz a dolguk, és megvizsgálták utána, akik ilyen evel játszottak, több mint 50%-kal utána könnyebben viselték a gyógyszeres vagy a kemoterápiás kezelést, könnyebben elfogadták az orvosi döntéseket, tehát pszichésen is jobban ráálltak arra, hogy elfogadják az állapotokat, ami megkönnyítette az esetleges gyógyulásukat. A játékok káros voltát nem csak mentális szempontból szokták említeni, hanem azt is mondják, hogy ugye az az idő, amit a játékkal eltöltesz, az elveszi tőled azt az időt, amit szabad levegőn, sportolással, mozgással tölthetnél, és ismerjük, hogy a magyar társadalomnak mennyire rossz az egészség állapota, különösen a fiatalabb generációknak, és hogy ez a számítógépes játék erre még rápakol rendesen, mert ez korábban nem volt, van egy új elfoglaltság, ami abszolút zárt térhez, szobához, székhez köti. Nagy kérdés, nagy kérdés, viszont itt van az olvasás, korábban meg volt én olvasás. Én pontosan ezt akartam mondani, hogy édesanyám 30 évvel ezelőtt meg azt mondta, hogy fiam, ne focizzál odakint annyit, helyette olvassál már inkább. Tehát vagy fordítva, hogy ne olvassál már annyit, menjél ki focizni. Nem, focizni, vagy valamit. Az elmúlt hetekben azért sokat beszéltünk arról, hogy van egy ilyen új trend a játékoknál, és most nézek Balázsra is, meg Dragon Gyurira is, két nagy játékmester, ha úgy lehet nevezni benneteket, hogy vannak olyan játékok, amelyek hát egészen újfajta módon közelítik meg a játszást magát, a mozzanatát, a játszás mozzanatát. És gondolok ezekre a fogyókúrával egybeépített táncolós számítógépes játékokra, vagy gondoltunk erre is akár. Tehát ez az egészséget, vagy a fitséget veszi célba. És nem csak azzal a megközelítéssel játszik a fiatal ember, ahogyan eddig. Nekem erről mindig az eszembe, hogy semmi nem káros, amíg az ember normális szinten űzi. Tehát a számítógépes játékokkal sincs addig baj, amíg nem az van, hogy 8-12-16 órát játszik vele egyfolytában. Na pontosan ez az. Tehát itt a lényeg, amit mindannyian kapizsgálunk, ez az időmérleg probléma. Tehát, hogy mire mennyi időt fordítok, mire mennyi időt szánok, és ennek egy eleme a játék, tehát rászánhat, hogyha ha éppen a játékra szánok olyan borzasztó sok időt, akkor nem a játék az oka ennek valószínűleg, hanem valami más probléma lehet, időmérleg probléma. Jó, de hogyha visszatérünk a viszontetett témádra, itt nem is igazán a játék a lényeg, hanem egy egészen más dolog kerül középpontba. A játék csak egy felszínen meglevő valami, igen, maga, tehát igen, ez egy maga a gyógyítás a lényeg, tehát hogy rásegítsék. Érdekes módon ilyen pszichológiai játékok is vannak most már. Az egyik játékkonzolgyártó például olyan szoftver fejlesztett ki az egyik konzoljára, amivel ilyen különböző a konzol feltett kérdésekből föl lehet mérni ilyen nagy vonalakban, úgymond ilyen kétperces felméréssel, hogy milyen lelki állapotban van épp a játékos, és ez akár ilyen pszichiátriai segítséget is elméletileg igénybe lehetne venni. De például olvastam, hogy nagyon jó pofa volt, hogy hogyan lehet a közérzetet úgy a tudatalatti szinten javítani, hogy volt egy olyan játék, hogy semmi más nem kellett csinálni a ilyen lehangolt embereknek, mint felvillant a képernyőn 8-10 fénykép, és ki kellett válogatni, hogy rá kellett kattintani belőle a mosolygós arcokra. És ez volt, hogy itt kiválasztott 15-20 ilyen mosolygós arcot, a tudatalatti szinten őnek is múlt a depressziója, és jobb kedve lett ettől ilyen a játékot én is el tudnék képzelni, tehát nézi például a gép, hogy mennyire vagyok depressziós, mondjuk a munkahelyen, és akkor így fölvillanna egy ilyen piros pont, ami nagyon lassan úszik a képen, és hogyha rá tudok kattintani egérrel, akkor megnő a fizetésen 20%-ig. Mindjárt jobban leszek. Ez jó, ez nagyon tetszik. Na mondjad, jó. Még annyit hadd tegyek ez a témához hozzá, hogy régóta köztudomású, hogy fóbiás betegeket gyógyítanak számítógépes programokkal, ami fizikailag gyógyítást jelent. Játék, ez már nem játék. De ezek is játékprogramok, háromdimenziós térben olyan játékokat játszanak, például aki arachnofóbiás, azoknak egy virtuális sisakokkal, ilyen 3D sisakokkal pókokat kell kikerülniük egy háromdimenziós térben, ami szintén egy játékprogram, csak nem arra megy ki, hogy hány pontot kapok, meg nem arra megy ki, hogy milyen ügyes vagyok, hanem arra, hogy a pókkal kvázi kontaktusba kerüljön az illető egy izolált körülmények között. Igen, nem voltál itt, de itt volt a stúdióban Takács Barnabás, aki ugye évekkel ezelőtt Amerikában volt, és visszatért Magyarországra, és itt fönntartanak egy olyan laboratóriumot, ahol ezt a fajta virtuális környezetet idézik elő a fóbiásoknak. De ezek szerint te játékformájában találkoztál ezzel. Igen, kétségtelenül én olyan... Nem játszanak, ott nagyon komolyan megy be a beteg kezelésre. Persze. És lelökik a World Trade Centerről. Persze, de hát én úgy olyan anyagokat olvastam erről. Felfoghatjuk ezt játéknak. Amelyek igen, tehát amelyek játékos oldalról közelítettek. Persze, ez egy több lépcsős folyamat, amik szembeállítanak valakit a félelmével, tehát nem az van, hogy egy ilyen virtuális térbe bepattak középre, és akkor jobbról balról másfél méteres pókok jönnek, mert ott álljul el helybe. Tehát bemegy ebbe a virtuális térbe, és akkor egyszerűen távolba feltűnik egy pontocska, és amiről azt mondják neki, hogy pók. És figyelik, hogy ettől mennyire kap infarktus, meg mit produkál a szíve, meg az agya, és ennek függvényében esetleg elkezd közelen, és ez egy hosszabb folyamat, de tényleg ilyen játékos elveken a végére bármeddig el lehet jutni. Hát mostanában mondják rólunk, hogy mi is pókok vagyunk a világhálón, de menjünk vissza inkább a számítógépes játékok világába, mert hogy Dragon Gyuriék a GameStar újsággal most már évek óta, harmadik, negyedik éve? Hát ez már a hatodik volt, ha jó, ötödik vagy hatodik. Ötödik. Igen, most utána számoltam. Így szerveztétek. Igaz. Elloptuk a Szigetnek a jelszavát, még talán emlékeztek rá, amikor a Sziget indult, akkor volt egy ilyen jelszó, hogy kell egy hét együttlét. Hát ez a tábornak az alapvető elve, tehát az egész arra van kihegyezve, és arról szól, hogy egy hétig együtt legyünk, Uszkve 80-an, és ott jókat játszunk például. Tehát 80-an számítógépes játékosok. Igen, igen. Tehát... Akik a mellesleg a lapnak a rajongói, de nagyon szeretnek együtt játszani is? Nagyon érdekes, ebben az évben több olyan táborozó volt, aki nem is olvassa az újságot, hanem a barátjával jött, aki olvassa az újságot, és azt mondta neki, hogy ha haver, mekkora bull lesz, tudunk itt együtt nyomulni, meg együtt játszani. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan látogatók jöttek, akik szerettek volna egy hétig egy ekkora közösséggel együtt játszani játékokat, tehát nem feltétlenül rajongók, nem feltétlenül ilyen kis kocka 14 évesek, mert sokan ugye ezt hiszik, 17-20 év körüli volt az átlag életkor, tehát azt se lehetne állítani, hogy anyuci szoknyája mellől engedték el a kis szerencsétleneket, hanem pont ellenkezőleg nagyon sokan saját keresetükből fizették ki. Tehát végül is ez most már egy beérő dolog így már az ötödik tábor felé. Uh-huh. Tehát egyfajta közösségépítésként is felfogható ez a tábor, bár ez minden táborra igaz, természetesen 10-14 nap után azért így összekovácsolódik az a társaság. Na de hogyha ott ültök a számítógépes monitoroknál és játszotok, egyébként napi hány órát ment a játék? Hát 22 és fele. Nem. Első egy-két táborban voltak ilyen gondjaink, hogy egész éjjel, meg hajnali ötig, és aztán úgy döntöttünk, hogy amíg az újság, meg bármelyik dolgozója lent van a gépteremben, addig lehet, hogyha mi már elfáradunk, vagy álmosak vagyunk, hogy úgy döntünk, akkor nem lehet. Ez azt jelenti, hogy általában én éjjel egy körül már csillagkaput becsuktuk, és hajnali 8-kor ugye nyitottuk ki, de észrevető volt, hogy a 9 órás reggelinél a táborozók Uszkve 10%-a volt csak jelen, tehát azért ott még nyomták a szunyát jócskán. Elsősorban Zolira nézek most így kicsit rákacsítva, hogy képzeld el Dragon Gyurit, mint ilyen kollégiumi tanárbácsiként végigmegy a táborban, és így mindenkit az alvásra int. De micsoda komoly költségmegtakarítás, hogyha a reggeli költségének a 90%-a megmarad. Sőt, mennyi áramot takarítunk meg, hogyha a gépeket éjjel egykor kikapcsoljuk. Egyébként közösségi játékok is voltak, tehát ahol csapatban lehet játszani, hogy mind a 80 ember ült a 80 számítógép előtt, és 80 féle dolgot játszottak. Hát, első két napon mindig hagyjuk a táborozókat, hogy ismerkedjenek egymással a környezettel, megszokják azt, hogy ők nem egyedül vannak otthon, és nem fog a nyuci berohangászni 10 percenként egy pizza szelettel, amikor a kisfiú éhes, és miután ez eltelt, akkor jönnek a szervezett programok ezek között. Ebben az évben ugye voltak ezek a csapatos játékok, mint a Call of Duty, meg a Unreal Tournament és társai, tehát ezekben 4-8-16 fős csapatok küzdöttek egymás ellen. Voltak egyéni, kieséses rendszerű játékok, ahol egy ember egy másik ember ellen küzdött bizonyos számítógépes játékokban, és újdonságként behoztuk a szellemi vetélkedő kategóriát is, és hát sajnos mi nagyon sokat vitatkoztunk, amikor találtuk ki a kérdéseket, bevettünk könnyű kérdéseket is, tehát nem csak számítógépes, hanem általános műveltségi kérdéseket is, és volt egy kérdés, amire azt hittük, hogy 100%-os lesz a találati ráta, és hát nagyon csalódottak voltunk, hogy hogy nem ez volt, ez a mikor keletkezett az aranybulla típusú kérdés volt, és hát hogy is mondjam, én szégyeltem magam a táborozók helyett, hogy volt, aki nem tudta. De innen viszont megtudták legalábbis, hogyha ismertettétek a kérdésekre a válaszokat. Így igaz, és egyébként meg esténként közös vetítések is voltak. Tehát azok, akik fejhallgatóval elmerültek a saját virtuális világukban, azok ugye a monitoruk mögött játszhattak, de a többieknek így a fejek fölé egy nagy vetítővászonra filmeket vetítettünk, amelyek, amelyek játékból készültek filmek. Ennyire nem volt kocka. És azok akik elmennek egy ilyen táborba, ugye, ami arról szól, hogy ahogy mondta, gyakorlatilag ha nagyon hazazavarod őket, akkor éppen elmennek, de egyébként 24 órán keresztül játszanának. Ezek a srácok mennyi időt nyomnak játékkal egy átlagos nap, amikor nem táborban vannak, hanem otthon is mondjuk a szabadidőjük engedi. Hát ugyanilyen intenzíven? Javarészük iskolás, illetve dolgozó, tehát nem tudják az egész napot végigjátszani, de ők kifejtették azt az igényüket, amikor így ilyen magánbeszélgetésre volt időnk, mert azért erre mindig ügyelünk, hogy ez a tábor arról is szól, hogy találkozunk az olvasókkal, és hát megtudjuk tőlük, hogy mit gondolnak az újságról, meg rólunk. Illetve hát a Balaton 10 méterre volt, vagy 20 méterre, tehát azért csábítgattuk be őket minél nagyobb erőfeszítéssel, de általában ők igyekeznének minél többet játszani otthon is, amennyit megtehetnének. De azt vettem észre, hogy igazán az a típusú játékos, akiről itt az előbb beszéltél, az nem is jön el táborba se. Igen. Tehát ez a típusú játékos, ez valószínűleg a tábor helyett is otthon kockul, és még azt az 5 órát sem. Kockul, jaj, de jó! Tehát kockává változik. Igen, igen. Azt sem vállalja fel. Tehát neki már az nem is sok. Nem 3 órát a vonaton játék nélkül. Szól se lehet róla. Ezek a srácok javarészt, biztos volt köztük kivétel, de én úgy gondolom, hogy a többségük azok teljesen normális fiatal emberek voltak, akik nagyon szeretnek játszani. Legmeglepőbb az volt, amikor maguktól kimentek focizni, körülbelül olyan 20-an ott volt, nagyon sok focipálya volt a közelben. Na jó, de akkor pont áramszünet volt, azért tegyük hozzá. Nem, abszolút nem volt áramszünet, sőt, jól is fociztak. Tehát volt köztük falábú, én ezt el is elfogadom, Magyarországon élünk elvégre, de volt egy-két nagyon ügyes srác, aki amellett, hogy számítógépes játékokkal játszik, szemmel láthatóan a grundra is le tud menni, és ott is meg tudja védeni magát. És a játékos között vannak kasztok, hogy szakosodnak, hogy valaki csak ilyen típusú játékot játszik? Nem. Ismeretségük örömben. Bólogatok, csak nem látszik. Ilyen repülőgép szimulátorosokat ismerek néhányat, akik viszont egy nagyon fegyelmezett társaság, lerepülük az adott útvonalat, tehát az egy viszonylag jól behatárolt valami. Olyannyira vannak a FPS-es, ugye az ilyen lövöldözős játékok. Igen. Olyannyira vannak kasztok, képzeljétek el, hogy nem csak különböző játékstílusokban, mint amiről most szó volt, hanem egy adott játékstíluson belül különböző játékoknak megvannak a szakértői, illetve a kevésbé szakértői. Tehát vannak ezek a bizonyos FPS-ek, ezek a látó, én látok típusú lövöldözős, nem tudom, múltkor, hogy fordítottuk magyarra. Már 1000féle változat előkerült itt. Én lövök típusú játék, és ebben is vannak olyanok, amelyekben más tip, tehát inkább taktikai, van, ahol inkább akció, van, ahol inkább a reflex számít, tehát ez azért szétszórja a játékosokat, tehát tényleg van, aki inkább lopakodik és elrejtőzik, és abban jó, de van, aki nagyon gyorsan vissza tud lőni, tehát azért szórja ez a társaságot. És aki ezt a típusú játékot játsza, az elmegy mondjuk paintballozni is? Hát mostanában ez az airball, vagy hogy hívják, ez a mi ennek a, tehát nem a paintball, hanem ez a műanyag labdát kilövő dolog a népszerű, paintball nem annyira, de persze az fáj, a paintball, az fáj, ezért felszállták a puha műanyag labdás verziót. És a legnagyobb érdekesség ebben az egész dologban, hogy mennyire tanulnak ezek a srácok, játszanak a második világháborús játékprogramokkal, mindent tudnak napra pontosan, mi, mikor, hol történt. Akkor az aranybulla korszakáról is kellene. Igen, kellene valami jó kis akciójáték arról is. A fegyvereket kívülről ismerik, a cső végéről. Akkor a Kurszki csatát kellett volna kérdezni. Igen, megmondják, milyen fegyver, mennyi lőszer van benne. Tehát nagyon nagy ismeretanyag halmozódik fel bennük a saját hobbiuk iránt. Még egy szakmai dolog érdekelne a táborral kapcsolatban, hogy ugye Magyarországon is vannak ilyen játékfejlesztő műhelyek. Nem is kevés ilyen csapat működik. Nem tervezitek esetleg, hogy elhívjátok őket egy ilyen beszélgetésre? Nem író-olvasó találkozó, hanem mondjuk játékkészítő és játékos találkozóra. De és nagyon nagy szeretettel fogadták ezt az ötletünket, hogy jövőre várjuk őket sok szeretettel. Ebben az évben ezt nem tudtuk bizonyos okok miatt megoldani, de remélem, hogy jövőre sikerülni fog. Ugyanis ez volt az első alkalom, amikor egy fejlesztő is velünk volt, eddig még nem. és ez a fejlesztő úriember, ez mindenkinek a kérdéseire nagyon jól és érthetően válaszolt. Tehát olyan típusú szakmai kérdésekre, amelyekre mi lévén nem vagyunk fejlesztők, nem tudtunk. És mondok egy egyszerű példát, amikor bejelentettük, hogy most lesz egy kerekasztal beszélgetés kint a teraszon egy perc múlva a X témáról, akkor a táborozók 90%-a felállt, kikapcsolta a számítógépét, és kifáradt a teraszra. Uh-huh. Ja, és hát nem mellékesen, hogy az adott cégnek ez óriási lehetőség piackutatásra. Akár. Tehát végül is az is lehetséges, de gyakorlatilag inkább úgy mondom, hogy ez egy ismeretterjesztő táborán nőheti ki magát, és nem azzal, hogy 7 napig csak lövünk, aztán ennyi. Egyébként érdekes, hogy általában nagyon sokan mennyire félreértik az ilyen táborokat. Tehát, hogy hú, játéktábor, akkor biztos mindenki éjjel-nappal játszik. Én például éveken keresztül több mint 10 évig jártam le Szegedre egy science fiction táborba. Mostanság erre sincsen már időm. Ott, és akkor mi az, ott egész nap olvastok meg filmet, nézzük? Nem, cegledik annával a fejük a hörögnek, és mindenki Darth Vadernek képzeli magát. Nem, ez még közelebb állt a valósághoz, de ott is például tudományos előadásoktól kezdve íróval találkozói. Volt filmvetítés, volt olvasás. És ceglédik Anna. Hajaj, hát az hajnalba tartott nálunk, nem lámpótás volt, hanem amikor elfogyott a vörösbor, hát ez egyértelmű azért. Én meg csináltam vinyettát, meg sütöttem húst, meg vörösbor. Hát gratulálunk a játékos, vagy számítógépes játékos tábor, hogy kell mondani, mi volt a GameStar tábor. GameStar tábor, igen, ez a jó. És jövőre akkor újra lesz, amikor már számítógépes fejlesztőkkel is színesítitek a programot. Majd Wi-Fi-n bejelentkezem onnan. Várjuk majd. Bár ugye Dragon Gyuri azt mondta az előbb, hogy a tábor résztvevői között olyan fiatalok is voltak, akik már dolgoznak. Ugye? Tehát nem csak a középiskolás korosztály volt, de hát azért nem hinném, hogy túl sok cégvezető lett volna ebben a táborban. Márpedig a mostani, a következő témánkban a cégvezetőkkel foglalkozunk, akikről kiderült, hát valószínűleg nem magyarországi felmérésről lehet itt szó, vagy nem csak magyarországi, hogy a vezetők 44%-a pizsamában dolgozik. Úgyhogy Varga Lászlót, az Avaja Magyarország munkatársát, kereskedőjét azért hívtuk a műsorba, hogy számoljunk be ennek a kutatásnak a további részleteiről is. Bocsánat, hát, az első kérdés adott. Te pizsamában, pizsama nélkül? Most nem pizsamában van László, az egész biztos. Igen, én azt hiszem, hogy a globalizáció miatt ezek a technológiák egyértelműen elérhetők bárhol a világon, és ezek a szokások is ebben a vállalati szegmensben, vagy ebben a körben, azok nagyon analógok. Tehát ez ugyanúgy előfordulhat Dél-Koreától, Japánig, Amerikáig, Európában, bárhol. Én azt hiszem, hogy ez Magyarországon is jellemző. Lehet, hogy nem pont ezekkel a százalékokkal, de abszolút látom ezt a tendenciát itt is. Elkerülted a választ, vagy ne legyünk ilyen erőszakosak? Nem, őszintén megmondom, tehát mivel a mi vállalatunk ilyen eszközöknek a gyártásával, értékesítésével foglalkozik, ezeket a technológiákat próbáljuk elterjeszteni a piacon. Nálunk is nagyon sokan használják, szabadon választható, nálunk a cég mindenkinek biztosítja azt, hogy otthonról dolgozhasson, ha akar, mindenfajta technológiához rendelkezésre áll, akár saját portfóliójából, akár más piaci szereplőknek a portfóliójából. És hát természetesen otthon az ember értelemszerűen nem öltözik öltönybe, kényelmes ruhában sokkal komfortosabban lehet otthonról dolgozni, így van. Tehát arról van szó, hogy mindenki értse, aki nincsen teljesen otthon a témában, hogy a mai körülmények között minden egyes olyan eszközt, lehetőséget, szoftvert, nem tudom én, vállalati erőforrást, ami alatt érthetünk mondjuk címadatbázist, vagy levelezést elérhetünk akár otthon is, hogyha persze a cégünk biztosítja ezt a környezetet otthon. És hogyha otthon dolgozunk, akkor ugyebár hát más körülmények között dolgozunk. Erről van szó. Így van, ez ma már nem technológiai kérdés. A piacon számtalan eszköz van. Ki mire esküszik, ki egyetlen PDA-ban próbálja ezt összezsúfolni, ki hazaviszi a laptopját, és bejelentkezik valamilyen ADSL vonalon keresztül, ki a telefonjába szeret bezsúfolni valamilyen e-mailes levelező programot. Lényegtelen, tehát a technológia rendelkezésre áll, ez inkább a cég filozófiától függ, hogy kinek engedik meg, és milyen mértékig azt, hogy ő távolról dolgozzon. Ez a távol lehet, vagy jelenteti azt, hogy valaki utazás közben képes a cég erőforrásait használni, elérni, otthonról dolgozhat, külföldön utazásai során egy szállodai szobából, egy internetkávézóból, vagy egy hotspotból el tud érni. megint mondom, technológiák rendelkezésre állnak számtalan formában. Az, hogy ez ki milyen mixben használja fel, ez is egyéni, illetve a vállalat döntés kérdése, és az cég filozófiától függ, hogy kinek engedik. Pont ezt akartam mondani, hogy valószínűleg itt a szolgáltatásoknak az egységesítés, vagy egybecsomagolása a kulcsfogalom. Egyszer a szemandást te beszéltél erről egy-két hónappal ezelőtt, hogy más körülmények között kisvállalkozások nyílt forráskódú rendszerekkel hogyan tudják ezt megoldani, levelezést, cím adatbázist, egyéb dolgokat hogyan tudnak. Csoportmunkát fogalom. Csoportmunkát, így van. Nagy vállalatok is, meg egyre, azt lehet mondani, hogy kis cégek is egyre inkább a csoportmunkára koncentrálnak. De magyarul itt ugye az a lényeg, hogy ezeket a szolgáltatásokat egyben lehessen elérni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy külön kell bejelentkeznem a levelezésbe, külön kell bejelentkezni mondjuk a céges adatbázisba, ide-oda-amoda, hanem hogy egy helyről lehessen elérni. Így van, mindenki arról beszél, hogy unified communication. Próbáljuk ezeket a kommunikációs csatornákat egységesíteni. Természetesen minden cég valamilyen módon ezt elképzeli, marketing erre ráerősít, és megpróbálja nyomni, hogy az övé a tuti megoldás ebben, de ez igazából tényleg arról szól, hogy és azért ugye a felső vezetők körében végezték ezt a felmérést, mert a cégek elsősorban nekik biztosítják ezt több okból. Az egyik az, hogy az eszközök még viszonylagosan drágák. Tehát az, hogy minden dolgozónak ezt biztosítják, fizessék az otthoni mondjuk internet elérését, ez nem általános. A másik ok pedig az, hogy a cégek legtöbb esetben félnek attól, hogyha valaki fizikailag nincs jelen az adott munkahelyen, nem tudják kontrollálni a munkáját. Na, most én itt egy kicsit közbevágok, ugyanis én is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tudom távmunkával végezni, viszont az összes beosztottamnak van lehetőség erre, és az összes beosztottamnak bizony laptopja van, és minden egyéb. Pontosan azért, mert kiszámoltam, hogy olcsóbb nekem így. Ennyi. Hát nálatok így van, de van másfajta felfogás is. Nem azt mondom, hogy hogy annál a cégnél így van, amelyiknél én dolgozom, ez speciálisan nálam van így egyedül a cégbe. Uh-huh. Hogy nálam mindenki ezzel dolgozik. De egyébként kiszámolható, és már kezdenek rájönni cégek arra, hogy kiszámolható, hogy olcsóbb, ha ezt a fajta munkavégzést biztosítják a dolgozóiknak. Itt meg lehet említeni a Telia Sonera-nak a hazai vállalatát, amelyiknek az irodaházának a beruházása kapcsán itt volt nagy anyázkodás a neten, de egyébként én teljesen egyetértek a cége, hogy olyat csinál, amilyet csinál, mert ennek meg lesz a hozadéka. Csak ez a kultúra, ez egy paradigmaváltás is egyébként, az, hogy hogyan végezzük a munkát. Ezeknek az eszközöknek a nagy részét egyébként irodai környezetben ugyanúgy biztosítja a cég, tehát most teljesen mindegy, hogy én az irodában csatlakozok fel a hálózatra, vagy otthonról. Tehát az eszközt így is úgy is meg kell venni, és ha a drága irodabérlet költséget a felére tudom csökkenteni, mert csak a dolgozói létszám felére építem ki, akkor természetesen olcsóbb. Tehát ez nagyon egyszerű kiszámolni, olcsóbb lesz. Arra utaltam, hogy az eszközök drágábbak, amikor mondjuk egy mobiltelefont vesznek, nagyon sok helyen már majdnem mindenkinek van, vagy szinte mindenkinek van a vállalatnál mobiltelefonja, akkor valamilyen alapmodellt megvesznek, és nem veszik meg a 100 000 forint fölötti kommunikátorokat, vagy PDA-kat. És az, hogy félnek attól, hogy nehéz kontrollálni, erre is megvan mindenfajta eszköz, mindent lehet mérni ma már. Tehát ez is egy beidegződés inkább, nem valós a félelem szerintem. Én azt vettem észre egyébként, hogy azok a vezetők idegenkednek ettől, akik maguk se tudják, és maguk se használják ezt. Tehát ez egy ilyen természetes reakció egyébként, de aki mondjuk ebben ő bele, én nálam például nagyon élvezik azok az anyukák, akiknek kisgyermekük van, hogyha a gyerek reggel láz, akkor se esik ki a munkából, akkor se dől össze a ház, és nem kell aggódni, hogy jaj, mit fog mondani a főnök, hogyha nem jelenek meg, mert a gyerekkel elszalad orvoshoz, az orvos az beoltja veszettség ellen a gyereket, és akkor utána otthon leül és dolgozik ugyanúgy tovább. Én nekem ez egy sokkal jobb, úgy osztja be az idejét, ahogy akarja, a feladatot így is úgyis el kell végezni, teljesen mindegy, hogy reggel, délbe, este, vagy mikor, de megvan az egyének a szabadsága. Uh-huh. És sokkal jobb egyébként a munkához való hozzáállása az ember. És az is igaz, hogy ez hatékonyabb. A problémát én abban látom itt, hogy ezzel nagyon-nagyon összefolyik a magánélet és a munka, és a balansz a kettő között nagyon-nagyon nehezen teremthető, meg elmosódik a határ. És egyébként tényleg produktívabb otthonról dolgozni, mégpedig nagyon egy, legtöbb esetben, tehát hogyha olyan munkát tudsz végezni, amit egyébként irodában kellene végezned, akkor a figyelembe veszük, hogy a legtöbb cégnél felszámolták a kis méretű zárható irodákat, vagy a fallal leválasztott irodákat, és a munkatársak több tucat, vagy több száz munkatárs egy nagy hodályteremben open office-ban dolgozik, ott bizony rettenetesen zavaró tud lenni, hogyha mondjuk 100 emberből csak 10 telefonál. Egy bizalmas telefon, már pedig szinte minden telefon bizalmas, hogyha mondjuk ügyfelekkel kommunikálunk, egy ilyen nyitott irodában nem, vagy csak nagyon nehezen lehet lebonyolítani. Azt lehet látni, hogy a munkatársak fölállnak az asztaluktól, és a mobiljukkal sétálnak a folyosón, vagy bemennek valamelyik tárgyalóba. Ilyen szempontból a munkavégzés otthonról sokkal hatékonyabb. Csend van, nyugodt a környezet, tehát ha valami olyan munkát kell végezni, amire koncentrálni kell, írni kell, azt otthonról sokkal jobban el lehet végezni, mint az irodában. Itt most megint közbe vágnék egy nagyon picit, ugyanis ez viszont egyértelműen mondjuk irodai ergonómiai tervezési hiányosság, tehát hogyha nyitott irodát tervez valaki, akkor kellenek olyan tereket, olyan akár közösségi tereket, vagy egyéni tereket tervezni, amik biztosítják ezt a intimitást. Tehát kell intim környezetet hagyni egy ilyen irodába. De azt kell mondjam, én is tapasztalom ezt az én saját munkahelyemen, amit László mondott, tehát nálunk is open office, nyitott iroda van, és ugyanúgy kimegy az illető, én magam is ki szoktam menni. De van egy például arra létesített intim zóna? Hát ami aztán vagy úgy működik, vagy na sem. De kérdezem, hogy van vagy nincs. Telefonfülkékre lenne szükség. Nincs. De én viszont jártam olyan helyeken, ahol úgy van megtervezve az iroda, ahol bizony ki vannak alakítva ilyen intim zónák, akár úgy, hogy például hangszigetelt üveggel elválasztott, vagy hangszigetelő paravánokkal elválasztott részek, és ezek a nyitott irodák akkor tudnak hatékonyan működni, ha akár ez egyén el tud vonulni, vagy akár mondjuk egy kisebb csapat, ami egy projektre összeugrik, vagy egy adott feladat megoldására összeugrik, azok össze tudnak úgy jönni, nem zavarják az összes többi dolgozót maguk körül, és a körülöttük lévő se zavarja őket. De mondom, hogy ez már nagyon messze ment. Még egy szempont, amit Varga Lászlótól szeretnénk megkérdezni, hogy a kutatás vajon kifutott-e arra, hogy van-e nektek a kutatástól függetlenül ilyen fajta jövőképetek, hogy hogyan módosul majd a jövőben az irodaháznak a szerepe. Tehát, hogy csökkennek majd az irodaházak mérete éppen ezért, hogy kevesebb iroda helyet kell bérelni, vagy eltűnnek az irodaházak, és mindenki otthonról dolgozik. Mi a jövő? Beszélgetek gyakran amerikai kollégákkal. Náluk most már teljesen általános, de akár kereskedelmi munkakörben, amiről ugye azt tartják, hogy az egy állandó bentlétet igényel ügyfelekkel való kapcsolattartás. Ott is igen gyakran előfordul, hogy egy héten kettő, de általában három napot is már otthonról dolgoznak. És van fix napja a héten, amikor azt mondja, hogy megy ügyfelet látogatni, akkor az a nap azzal telik el, hogy Amerikában a távolságok miatt jobb is ütemezni, mert az ügyfele lehet, hogy mondjuk 3 órányi repülő útra van, de el kell menni, nem lehet attól mondjuk átugrok egy kávéra címszóval lerendezni, és bizony azt mondják, hogy a 3 nap az már majdnem általánosnak mondható, viszont megdöbbenve tapasztalom sokszor, hogy konferencia hívásokat simán beszerveznek itten idő szerint dél 1 óra körül, ami ugye ott legalább 6 órát jelent, ha reggeli 6 órát, vagy még korábbi időpontot, hogyha ugye a keleti parttól befelé megyünk. Reggel 6-kor fönn vannak már, és dolgoznak. Attól függetlenül, hogy nem az irodában van. De igen, mert ugye otthonról dolgozik, és igen, csak itt azt mondom, hogy összemosódik a magánélet a vállalatnál. Igen, ez egy előnyös, egy hátrányos dolog, hogy én nálam is otthon dolgozom én is. És gyakorlatilag számomra most már ismeretlen fogalom a hétvége. Nekem csak 7 napjai vannak, és én dolgozom hétvégén is. De érdekes módon ennek megfelelően a munkám is szétoszlott, tehát nem egy nap dolgozok 8 órát, hanem mondjuk 5 napon dolgozok 6 órát, és még 2-3 vagy 4, mert a munkám is olyan, hogy élvezetből is csinálom. De a másik nem elhagyogott a szempont, hogyha be kéne járni a munkahelyemre, akiknek én bedolgozom, az napi 2,5-3 óra utazás jelente. Helyette viszont van egy 3,5 éves fiam, aki mellettem nőtt föl, és láttam minden egyes pillanatban, hogy mit csinált és hogy csinált. És ez, amit nem lehet megfizetni. A vonalban, ha minden igaz, Kömlődi Ferenc. Szia, Feri! Köszöntöm. Remélem, nem kellett sokat várni ránk. Azért is izgalmas a téma, mert 10 évvel ezelőtt én már láttam olyan személyi számítógépet, aminek lehetett diktálni. belebeszéltünk egy mikrofonmal, és az általam kimondott szöveg megjelent a képernyőn. Ez már egy operációs rendszerben szerepelt ez a funkció, hogy működött. És most, ha minden igaz, a te cikkedből az derült ki az AGS portálon, hogy már a mobiltelefonnal is meg lehet ezt valósítani. Elvileg, igen, elvileg mondjuk nekem is van olyan számítógép, olyan tablet PC, aminek, hogyha beszélek, akkor angolul beszélnék neki, akkor úgy elvileg felismerné, de nem kísérleteztem még vele, tehát ez nem annyira, tehát ezzel folyamatosan oda akartam. Én láttam működni ilyet, tehát azért ez egy valóságos dolog. Mondjuk nekem nem volt rá úgy nagyon szükségem, hogy ezt a funkcióját teszteljem, de ez tényleg egy olyan jelenség, amivel folyamatosan kísérleteznek, és most úgy tűnik, hogy mobiltelefonokra is alkalmazható. Ez pontosabban már léteznek olyan mobiltelefonok, léteznek olyan rendszerek, amivel te beszélsz egy mobiltelefonra, és az mondjuk elvileg megérti. Csak általában ezek egy-egy alkalmazáshoz köthetők ezek a fejlesztések. Míg most egy Vlingo nevű amerikai cég előállt egy olyan rendszerrel, amely tulajdonképpen majdnem minden alkalmazásra érvényes, legalábbis az ő állításuk szerint. De ugye az elmúlt 10 évben is nagyon sokat csökkent a számítógépek mérete, akkor lényegében ez a téma, amiről beszélünk, erről szól, hogy az asztali számítógép lényegében belezsúfolódott most már a mobiltelefonba, és ezen is működik. Hát, hogyha beszéltve felismerésre korlátozzuk az asztali számítógép funkcióit, ami mondjuk szerintem azért nem feltétlenül korlátozható arra, akkor ez a funkció már ott is megvalósul. Tehát ez egy komoly előrelépés, és egyébként nem csak a hardware szempontjából fontos, hanem ugye egy mesterséges intelligencia szempontjából, és tehát mivel ugye a beszédfelismerés a mesterséges intelligenciának egyik legfontosabb és legforróbb területe napjainkban, úgy gondolom, hogy ez azért egy elég jelentős előrelépés, hogy ilyen miniatűr közegre is érvényesíthető. Miért kell érteni a mobiltelefonnak? Mire lehet használni, hogy a mobiltelefon? Hát a mobiltelefont ugye úgy általában még ma is legtöbben azért SMS-ezésre, telefonálásra használják, ezzel szemben hát mindannyian tudjuk, hogy a fényképezéstől kezdve a netes keresésig, a e-mailtől kezdve a számtalan funkcióval rendelkezik. Például a keresésnél nagyon fontos lehet, hogy bemondunk egy mondatot, azt két másodperc alatt úgy átírja ez a program, és akkor ott amennyiben valami nem stimmel, ott kijavítjuk a szavakat. Tehát mondjuk, hogy nyilvánvalóan, ami példákat olvastam róla, a legtöbb probléma ott merült fel, hogy hasonló kiejtésű szavakat másként jelenített meg a kijelzőn a rendszer, de ritka szavak lehetnek. Tessék? Ritkák lehetnek ezek a szavak. Hát angolban azért gyakad egy-kettő szerintem. Tehát mondjuk science, shine, például ezek is tudnak hasonlítani egymásra, vagy Schumann, schön, stb. Tehát lényeg, hogy viszont ekkor se kell pánikba esni, hanem beírjuk a rendszerbe, hogy ebben az átiratban is létezik, és mivel, hogy itt megint a mesterséges intelligencia jön be, hogy a rendszer magától tanul, úgy megjegyzi azt újabb szót, és hogyha a következő alkalommal valaki rákeres arra a szóra, akkor már lehetőségként azt is kidobja. A mobil szolgáltatók biztos örülnek ennek a fejlesztésnek, mert akkor egyre több SMS-t írhatunk majd ilyen módon, diktáljuk a telefonnak, és akkor nem kell pöttyögtetni. Én azért úgy gondolom, hogy ez inkább a keresésben. Nyomás is elmegy. Ezt úgy gondolom, hogy ez azért inkább a keresésben, internetes keresésben lesz a hasznos. De az meg még egyelőre nem olyan elterjedt mobiltelefonon, de reménykedjünk benne. További részletek a témáról az AGS portálon. Kömlődi Ferencnek köszönjük szépen. Hogyha ilyen kulturális műsor lennénk, akkor azt mondanám, hogy programajánló következik Borák Andrástól, mégpedig jó előre gondolkodunk, szeptember 23-a, és Szeged. Szeged. Szeged-Szeggel. Mi lesz ott? De ez nagyon-nagyon gáz volt. Na, ott fogják megtartani a szabad szoftvernapot, angolul a Software Freedom Day néven vált ismert. Ez először 2004-ben lett megtartva, és akkoriban világszerte 60 helyen, már akkor is Magyarország is benne volt, 2005-ben már 300 helyen volt megtartva ez a rendezvény sorozat, most meg, hát még nincsen meg a statisztika, de valószínű, hogy nagyon sok helyen lesz megtartva, ahol a szabad szoftverek és a szabad szoftverekhez kapcsolódó szabad technológiák, számítás technikai technológiáknak a bemutatása, és seregszemléje, és egy nagyon jó fóruma lesz annak, hogy megismerkedjenek azok az emberek, akik ezeket a technológiákat használják. De rögtön tegyünk különbséget, a szabad szoftver és az általad is oly gyakran favorizált nyílt forráskódú rendszerek, ez nem ugyanaz a két fogalom. Nem ugyanaz, de azért van átjárhatóság. Aha. A kettő között, annyira, hogy a rendezvénynek az egyik úgy, mint a rovar és a bogár, ugye? Támogatója, igen. Az a Canonical nevezetű cég, amelyik az Ubuntu fejlesztés mögött van. Tehát azért valami, némi köze van a lehet két... úgy mondani, hogy minden nyílt forráskódú program a szabad szoftver is egyben? Nem. Nem? Akkor fordítva? Nem. Tehát akkor így nem lehet. Nem. Na mindegy, de értjük, hogy miről van szó. Tehát most ne ebbe merüljünk el, hogy most a szabad az nyílt, és a nyílt az szabad. De ugye a hallgatók, azért akartam. Jó, de itt most erről a rendezvényről szeretnénk beszélni. Mondjad. És tehát ez Szegeden lesz megtartva, amit mondtuk szeptember 23-án a Szegedi Tudományi Egyetemnek a természettudományi tanszékén. Felszólalások, vagy most megvannak az előadók, egyébként várnak előadók jelentkezését, de már most vannak olyan témák, amik egyébként érdekesek lehetnek, például spam szűrő rendszerekről lesz szó, és már többször is megemlítettük itt a mi műsorunkban, hogy milyen spam szűrő módszerek vannak, milyen spam szűrő szoftverek. Itt rögtön kettő darab spam szűrőt is be fognak mutatni. Az az érdekes, hogy mind a kettő más-más módon működik, és elég modern spam szűrőkről van szó. Ezek bizony neurális hálóval és mesterséges intelligenciával működnek, tehát nem biztos, hogy olyan nagyon érdekestelen lesz érdektelen lesz. Aztán a mobiltelefóniából itt most egy másik platform, szemben nem az OpenMoko, mint amit múltkor bemutattam, de bizony vannak Linuxos alapú mobiltelefonok, és itt is két nagy grafikus rendszernek a bemutatása lesz, illetve ami én számomra egy nagyon érdekes téma, magas rendelkezésre állású rendszerek szabad szoftverekkel, amikről hallunk, hogy hogyan valósítható meg, hogy az embernek van egy-két kis szervere, itt most tényleg egész kis gépekkel is el lehet ezt játszani, hogyan lehet azt megcsinálni, hogy gyakorlatilag ez kívülről egy gépnek látszódjon, ha tönkre megy az egyik, akkor oda dugok egy másik gépet, az felépíti magát, és folyik tovább minden ugyanúgy, mint ahogy előtte. Ez akár például kis vállalatoknak, vagy kis cégeknek is jól jöhet, de akár nagyobbaknak is egyébként. Tehát ilyen és hasonló előadások fognak elhangzani ezen a napon, ezen a rendezvényen. Ennek a világnak, a szabad szoftveres világnak a népszerűsítését szolgálja ez a nap, vagy valami fajta hálózat épül ki a szabad szoftverekkel foglalkozó szakemberek között? Mind a kettő is. Tehát én úgy vettem észre, hogy ez a rendezvény, ez egyrészt alkalom arra, hogy ugye az országból összesereglenek azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, egyrésztről egy összetartozást erősítő dolog, másrésztről egy igen komoly eszmecsere is. Meg kell említeni, hogy Szegednek nagyon fontos szerepe van egyébként a szabad szoftverek világában, ráadásul ennek az eseménynek a bevétel, az mindig valami nemes célra fordítják a szervezők. Így például meg kell említeni, hogy tavaly az informatörténeti múzeum alapítványnak a hát, hogy mondjam, gatyábarázására fordították. Szegeden található Európának a legnagyobb számítástechnika történeti, vagy informatörténeti múzeuma, ahol nagyon régi számítógéptől, 30-as évekbeli technológiától egészen mostanáig megtalálható gyakorlatilag minden rendszerezve, ami egy külön érdekes dolog. Hát hogy el kéne mennünk oda csapatostól. Bizony. Például. Így van. Szóval szeptember 23-a, szabad szoftvernap, Szeged. Szeged. Pintér Robert, itt vagy a vonalban? Igen, itt vagyok. Szia. Hát a Wikipédiát mi nagyon szeretjük, mert nem új a téma, de azért szeretjük, mert ez is egy úgynevezett közösségi szolgáltatás. Az internetezők építik ezt a enciklopédiát, Zoli? Jól mondom? Igen. Egyébként nagyon régóta meg akarom tőled kérdezni, csak röviden, hogy a nyelvész számára nem egy horror élmény ez a Wikipédia, hogy mindenki, minden internetező, független attól, hogy mennyit foglalkozott a tudománnyal, beleírhat egy enciklopédiába. Hát ilyen még nem volt a világon sem. Nem, ez egy óriási kísérlet, de én úgy tudom, hogy azért figyelnek a szócikkekre. Tehát vannak olyan személyek, olyan csoportok, amelyek figyelnek arra, hogy mi menjen ki, mi jelenik meg. De roppant érdekes kutatási terület egyébként, hogy meg lehet nézni a történetét egy szóciknek, vagy egy bejegyzésnek, hogy alakult át abba a formába. Nemrég kerestem valamit, és végignéztem a történetét egy hatalmas nagy szóciknek, ami kezdetben egyetlen mondatból állt, és nem tudom én, évek alatt fölépült egy terjedelmes, hosszú, jól kifejtett szócikké. De tényleg csak röviden, nem hiteltelen a nagy, régi, nagy múltú enciklopédiákhoz képest? Tudományos forrásnak önmagában, tehát egyedül önmagában nem szoktuk felhasználni, de már adalék lehet a tudományos megismerés számára is, persze, természetesen. Na szóval figyelnek, ahogy Zoli is mondta, meg hát különböző, mondjuk úgy érdekes helyeken is figyelik a Wikipédiát, és erről beszél mindjárt nekünk Robesz a vonalban. Igen, hát hagyjatok már szóhoz jutni. Mondjátok a témát. Tehát, hogy nem csak egyszerűen azok a szerkesztők figyelik a szócikkeket, akik egyébként karban tartják ezt, és a vandálokat kiszűrik, hanem most nemrégében közzétett egy Virgil Griffiths nevű fiatalember, de nagyon érdekes alkalmazást, ami Wikipédia Scanner néven fut, és nem csinál mást, mint hogy az anonim módon megváltoztatott szócikkeket egy nagyon nagy adatbázisba rögzíti, és ebbe bárki kutakodhat. Kicsit alaposabban elmondom, hogy mi van e mögött. 2006-ban volt egy botrány Amerikában, amikor kiderült, hogy a kongresszusi tagok a saját magukról szóló bejegyzéseket bizony tisztára mossák, vagy megváltoztatnak benne bizonyos részeket, hogy jobb színbe tüntessék fel magukat. Ez egy címlap sztori lett, és ezt követően ez a Virgil azt mondta, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, vajon kik változtathatnak még meg ilyen adatokat, de hát nekem nincs kedvem ezt egyenként végignézni, úgyhogy automatizáljuk az egészet, és csináljuk egyszerre. És csinált egy olyan alkalmazást, ami nem csinál mást, mint hogy kiszűri az összes olyan szócikket, amelyet anonim módon megváltoztattak, és ezeket a szócikkeket összeköti azoknak az IP címével, akik ezt a változtatást megtették, és az IP címhez hozzáköti azt a címtartományt, ahonnan ez a változtatás megtörtént. Vagyis, hogyha mondjuk egy Diabold nevű cég, ami internetes, illetve elektronikus szavazással foglalkozó gépeket készít, megváltoztatja valamelyik alkalmazott magától, a vállalattól kiindulva ennek a szóciknek a tartalmát, akkor látjuk, hogy mit változtatott meg, illetve látjuk azt, hogy ezt bizony ő csinálta, vagyis, hogy maga a cég szedett ki kritikus részeket ebből a szócikből. Ahogy ez meg is történt egyébként, és a Diabold lebukott. Más cégek is egyébként hasonló sorsa jutottak. Az egészben az az érdekes, hogy az anonim módon megváltoztatott szócikkeknél a Wikipédia az a nyilvánosan hozzáférhetővé teszi azt, hogy milyen IP címről történt meg ez a változtatás, és másrészt maga az egész Wikipédia letölthető, és a két dolgot tulajdonképpen automatizálni lehet. Mert hogyha valaki szerkesztő és saját neve van neki, akkor róla nem tartják nyilván, hogy honnan internetezik, mert tudják, hogy ki ő. De miért is jó ez a szkennelés, Robesz? Azért, hogy a Wikipédiának a hitelességét növeljék általa, tehát hogy egyre kevésbé legyen kedvük a különböző érdekcsoportoknak, cégeknek vagy szakembereknek megváltoztatni cikkeket a saját érdekük szerint? Vagy mi a cél ezzel? Hát tulajdonképpen a Wikipédia tisztaságának a biztosítása. Tehát ugye azt gondolná az ember, hogy az enciklopédia az valami nemes dolog, valami tudományos, valami, ami nem változik, és amiből tulajdonképpen információ és tudás szerezhető. Ugye az onnan fakad, hogy mondjuk a enciklopédik, a Britannica vagy a nagy magyar enciklopédiák, ugye azok kötet formájában jelennek meg, fönn vannak a polcon, leveszem, vaskos, kinyitom, régen bút ott vannak ezek a definíciók, stb. Tehát nem nyúlnak hozzá az emberek a Wikipédiáról, viszont nagyon fontos megjegyezni és észben tartani, hogy ez egy harci terület, vagyis, hogy itt tulajdonképpen valaki ír egy szócikket, és bárki más ebbe belenyúlhat, és elmondhatja, hogy nekem nem az a véleményem, mint neked. Tehát, hogy itt nincsenek letisztult, kikristályosodott végleges formák abban az értelemben, hogy hogy a olvasóknak a figyelméért folyik a harc. És sok esetben azok, akiket érint ez a szócikk, mert mondjuk róluk szó, vagy a termékükről szól, ők szeretnék ezt megváltoztatni. Igen, ám, de a manipuláció, hogyha kiderül, hogy úgy változtatják meg ezt a szócikket, hogy igazán nem teljesen fedi a valóságot, vagy a kritikai részeket kiszedik, az visszahull arra, aki ezt megváltoztatja. Tehát itt a Wikipédiának a hitelességéről van szó egyik körben, másrészt pedig arról van szó, tudatosítsuk a felhasználókban azt, hogy a Wikipédia az tulajdonképpen csak az egyik a sok forrás közül, és ha valamit ott találsz a Wikipédiában, akkor tessék azt leellenőrizni valahol máshol, mert lehet, hogy az nem egészen úgy van, vagy nem egészen igaz. Hát persze kérdés, hogy a tömegek ellenőrzik-e. Tehát szerintem, hogyha megtalálnak valahol egy hírt, akkor ezt egyszer olvassák el szemben mondjuk a jó hírszerkesztővel, akinek kötelező több helyen is megnézni, vagy Zoli mondta ugye a tudósokat, akiknek persze, csak, több forrásnak csak, ha tudják, hogy ezt meg kell nézni, akkor talán többször nyúlnak hozzá, és akkor tisztul a dolog. És nagyon érdekes az, hogy a média fölkaphatja ezeket. Tehát, hogy nagyon sok változtatás egyébként 2006 előttről való, mikor a kongresszusi botrány kipattant. Tehát azóta nem sok anonim változtatás volt, mert kiderült a szégek számára is, hogy figyelik őket. Tehát nem marad rejtve az, hogyha ők megváltoztatnak egy szócikket, és visszamenőleg ezt le lehet ellenőrizni, és bármikor ugye lebukhatnak vele. A Wikipédia voltak éppen a tudás megjelenésének egy új fajta filozófiája. Ugye korábban a Wikipédia előtti időszakban a tudományosan, tehát az ellenőrizhető módon komolyan vehető tudás megjelenítés formája a több forrásból építkező zárt körökben létrehozott és a lektorált tartalomnak a megjelenítése volt, és pont. A Wikipédia korszakától... De a Wikipédiában is, tehát, hogy ott szerkesztők vannak, így van, többen hozzák így össze, van. Csak sokkal többen vannak, és bárki beleírhat, tehát nem az, hogy beleírhat. No, ez egy nagyon fontos különbség, hogy nem egy-két lektor, és nem egy szerző van, és nem az általa felsorolt források vannak, és kutatási metódus, amit a bárki megismétel ugyanolyan formában, ugyanarra az eredményre kell jutni, hanem bárki összerakhatja a tudását, és ez voltak éppen a, hát buta módon a matematikából veszem a hasonlatot, a nagy számoknak a törvénye alapján valahogy konvergál a két típusú tudás megjelenítés formája, a hagyományos, régi tudományos, illetve ez a wikipédiás. Na most persze ennek vannak gyermekbetegségei, hogyne? Minél nagyobb lesz ez a tudásanyag a Wikipédiában, és minél többen nyúlnak hozzá, annál inkább a nyilvánosságnak, mert ahogy Robesz is mondta, a médiának a szerepe hatalmas, hatalmas, és tisztítja. Egy tisztulási folyamatban vagyunk egyébként a Wikipédiát illetve. Sőt, mi magunk is rajta vagyunk a Wikipédián, úgyhogy már csak annyit ez a témához, hogy éppen idén tavasszal egy hallgatónk az 1995-ös esztendő Wikipédiás bejegyzéshez a mi műsorunkat is bejegyezte, és onnantól lehet folytatni majd a bejegyzések sorát, ami például velünk foglalkozik. Pintér Robertnek köszönjük szépen! Folytatjuk az info szótárral, ami egy aktuális témához kapcsolódik. Már nem nagyon lesz időnk most belemenni a történetbe, de csak nagy vonalakban, hogy hogyan is kapcsolódik az aktualitáshoz. Az interneten egy bizonyos portálon népszerű, hát magyar, de egyébként világjelenség a dolog, portálon megjelenő reklámokat blokkoló alkalmazásokat népszerűsítő illető, illetve a portálnak a vezetői között alakult ki valamiféle vita, jogi természetű vita, aztán ez abba is maradt, mert egy nagy filozófiai szakadékhoz ért el a dolog, tudni illik. Egy hírportál miből él? A reklámokból él. Az olvasók meg mit szeretnének a hírportáltól híreket? de a hírportál nem fog tudni híreket gyártani és tartalmat gyártani, ha nincsenek hirdetések, bármennyire is utálja az olvasó. Tehát ha leblokkoljuk a híreket, illetve a hirdetéseket a hírportálról, akkor ez nagyon tök jó az olvasói élményt nyújt, csak egy idő után ugye lehet, hogy csődbe fog menni a hírportál. Csak zárójelbe hadd szúrjam be, hogy legalábbis azok a reklámokkal, amiket eddig tapasztaltunk, igen, mert nem igen. feltétlenül ördögtől való dolog a hirdetés, meg a reklám. Hát pontosan ez a filozófiai probléma, hát nem feltétlenül, ez mozgatja az egész gazdaságot, meg minden, egyik mozgatóra, persze nálam ennél sokkal okosabb emberek vannak itt az asztal külön, akik tényleg sokkal jobban értenek, de nagy vonalakban ennyi a történet, és itt merült fel számomra érdekességként újra az internetes reklámoknak egy bizonyos típusa, tehát a külön ablakban megjelenő reklámok típusa, nem az, ami be van építve a weboldalba, hanem puff, valami fölpattan, és külön ablakban én böngészek, nem nyitottam én azt az ablakot meg, hanem magától úgy följött. Felpukkant, pop-up. Felpukkant, felpattant, igen, pop-up módon, mint a popcorn, ugye a pattogatott kukorica, vagy itt a popzene, ugye, és az is olyan, olyan ritmusos valami. Na most, tehát amilyen pattog. Na most előkerült itt a levelezésünk során, mert persze mi mindent megvitatunk a belső fórumunkon, illetve a levelező listánkon, felmerült egy érdekes dolog, hogy nem csak pop-up típusú külön ablakban megjelenő reklám van, hanem pop-under is. Na ez viszont roppant érdekes. A pop-up-nál van egy magyar változat, ugye felpattan, hogy felugró ablakok. Ezt úgy szoktuk mondani. Nem leugró? Erre nem találkoztam. Aláugró. Nem találkoztam magyar változattal egyébként, de persze ez nekem nem fáj egy csöppet, se nem félreértsenek, csak érdekes. Ugye a pop-upra van, a pop-underre nincs. A pop-under az ugye egy olyan ablak, ami nem ugrik fel, tehát az aktuálisan megnyitott, általam megnyitott, a böngészőben általam aktuálisan megnyitott ablakra nem ugrik rá egy reklámoldal, egy reklámlap, hanem alatta jelenik meg. Tehát én észre sem veszem, ha nagyon nem figyelek. De akkor mi értelme van? Lekapcsolom a böngészőt, és akkor puff, ott még van egy ablak. Uh-huh. És azt úgy megnézem. Kilépéskor látom meg, hogy hopp, itt van egy reklám is. Mm. És vagy megnézem, vagy nem. Mindegy, egy másik hirdetési filozófia, mint a pop-up. A pop-up az egy agresszív, nyomulós, olyan stream típusú reklám, ez pedig nem olyan decens, kimért, sokkal könnyedebb felfogású reklám, nem annyira nyomulós, hanem kicsit finomabb változata a reklámozásnak. Ami viszont érdekes, hogy nevezzük ezeket a reklámokat? Voltak éppen pop-up window, ugye? Ez egy felugró ablak, de nem mondjuk a window-t utána, tehát nem mondjuk a főnevet utána, hanem ez a jelzői előtag, az a pop-up felugró, vagy pop-under, ez vált a jelenség megnevezőjévé. Uh-huh. Ez egy érdekes dolog. A jelenség megnevezőjévé vált maga, tehát átváltotta a szófaját, átváltotta a mondattani szerepét. Tényleg érdekes, és ezzel megint egy szóbokor kezd kialakulni, ugye? A banner, pop-up, mellé igen. Most már felsorakozik a pop-under is. Pop-under is. Kis nyár végi, ősz elejé téma, Spányik Csepen Balástól, aki mostanában egyre hasznosabb tippeket hoz, mert ugye segélyvonal kapcsán rengeteg olyan ügyel, meg problémával találkozik, amit meg kell oldani. De csatlakoznék rögtön a Zolihoz, ugyanis én is felugró ablakokról fogok beszélni az elején. Bizonyos felugró ablakok. Felugrottál rögtön, amikor hallottad. Igen. Tehát van egy olyan bizonyos hirdetés, ami és egyre gyakrabban fordul az interneten, és sajnos egyre gyakrabban dőlnek bennek az emberek, amely nem reklámoz valamit, hanem arról tájékoztatja a szerencsétlen hozzá nem értő felhasználót, hogy óriási gáz van, a számítógépet hatalmas veszélyben van, és ha nem kattintasz azonnal ide, akkor kész, vége van a világnak, és a számítógéped azonnal megfertőződik. Most ilyenkor általában a tapasztalatlan felhasználók azonnal oda kattintanak, és akkor ilyenkor történik meg az, hogy mindenféle dolog letöltődik a gépre, és aztán ezeket elég nehéz onnan kivakarni. Mert hogy valójában nem volt semmi baj a gépen. Így van. De attól lett baj, hogy kattintott. Attól lett baj, hogy oda kattintottunk. De a dologba ugye nyilván azért ugranak be a tapasztalatlanabb felhasználók, mert ez a pop-up, ez pontosan úgy néz ki formájában, mint tényleg egy hibaüzenet, vagy nagyon hasonló formában néz ki, nem? Elég látványos, és elég jól van megfogalmazva ahhoz, hogy még akkor is, hogyha nem beszélsz jól angolul, attól tarts, hogy úristen, tényleg valami nagy és baj. És elhiszed, hogy ezt a rendszer adta magától. Ráadásul, hogyha nem ismered a saját magad által használt biztonsági programoknak a figyelmeztető ablakait, mert azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokan csak föltelvítik ezeket a dolgokat, és egyáltalán nem használják, meg hát szerencsére, hogyha nem látunk olyan ablakot, ami konkrétan vírus fertőzésre szól, akkor nem tudjuk, hogy most éppen nem az jött elő, és hát nem az mondta. Nem egy hétköznapi jelenség, hála jó Istennek, hogy megjelenik a vírus írtomban egy ablak, hogy fú, most kapcsolt ki. Ehhez képest viszont a böngészőben elég gyakran felugorhat ilyen ablak, hogy veszély van, nem szabad ezekre rákatintani, sem az igenre, sem a nemre, rögtön be kell zárni, hogyha van lehetőség, akkor a jobb felső sarokban. Tehát a nemre sem szabad rákatintani? Én a mondó volnék, hogy ne kattintsunk sehova az ablakon belül, ha egy mód van rá, mert nehogy véletlenül aztán jó kedve legyen ennek a felugró dolognak, és mégiscsak elkezdjen telepíteni valamit a gépre. Nagyon nehéz ugyanis levakarni. Ez ilyenkor nagyon keményen beépül a gépbe mindenféle helyre. Leginkább rögtön a tálcának ott az értesítési területére oda a jobb alsó sarokba, és ott egyfolytában zrikálni fogja a felhasználót, hogy hello, nagy veszély van a számítógép, még le kéne töltened, még fizetned kéne. Semmi nem történik, de azért a nagy veszély. Igen, ugyanakkor történik is valami, mert egyrészt eltéríti a böngészőt, tehát te beírsz bizonyos oldalaknak a címét, és nem oda fogsz kiukadni, hanem máshova, vagy kattintasz egy linkre, és mégsem oda lyukadsz ki, hanem máshova. Valamikor régen beszéltünk az infoszótárban, ezek, hogy is van ez a hijack című eltérítik a dolgot, igen. Illetve hát letiltanak egy csomó rendszerfunkciót már önmaguk védelmében, tehát például a vezérlőpultnak a programok eltávolítása, hozzáadása részét nem fogod tudni elérni, mert meggátol téged abban, hogy ezt a dolgot, ami föltelpült a gépedre, eltávolítsd, és ugyanígy még egy csomó másik részét a rendszernek. Úgyhogy... Hát ez géprablás akkor. igen, tulajdonképpen egy elég komoly gépeltérítésről beszélhetünk. Erre mondják azt, hogy gyakorlatilag zombit csinálnak a gépedből. Igen, hát a zombi az már ennek egy tulajdonképpen egy folyamánya, ami még rosszabb állapot, amikor utána felhasználják a számítógépet arra, hogy támadásokban vegyen részt az internet különböző pontjai ellen. És te észre sem veszed, vagy ha észre veszed, akkor sem. Igen. Ugye a közeldő évfordulóhoz kapcsolódjunk, hogy az elrabolt gépet mondjuk egy nagy épületbe vezessék bele. Igen, hát az ennek az analógiája. Nagyjából igen, tulajdonképpen ezek a zombi, rengeteg zombi gép van egyébként sajnos a világon. Ezek tulajdonképpen egy megadott címet bombáznak folyamatosan információval, ami olyan az a cím úgy túltelhelődik, hogy nem tud mit kezdeni tulajdonképpen. Most ezzel. Volt is legutóbb egy-két hete egy ilyen nagy támadás. Hát ezek ilyen hullámokban vannak tulajdonképpen általában. De, hogy... de azt mondom, hogy ez volt az egyik legnagyobb, mert ilyen alsó becslésként 5 millió gép volt elterítve, de olvastam, hogy más egyes emberek akár 15 milliós nagyságrendre sajdították ezt a dolgot, hogy na, kb. Ennyi volt. Tehát azért nem kis darabszámokról vannak szó. És hogyha mezei felhasználó vagy, nem rendelkezek különösebben mély számítógépes ismeretekkel, de mondjuk van egy valamilyen vírusvédelmi programot feltelepítve, ha már megfertőződött a gép, és mondjuk frissítve volt ez a vírusvédelmi program, ez képes, valami analógiát keresik, mint a szervezetben, a megfelelő antitestek beépült számítógépes vírusok ellen, vagy onnantól azt is blokkolja? Hát jó kérdés, vagy igen, vagy nem. Attól függ, általában a vírusvédelmi rendszerek általában nincsenek annyira nagyon fölkészítve a kémprogramokkal szemben. Ez egyébként most egy tendencia, hogy egyre inkább kezdik magát a spyware keresést és a spyware írtást belerakni az antivírusokba, de azért még ez mindig egy olyan területe a károkozóknak, amire érdemes specializált célprogramokkal neki menni, vagy ellene menni, tehát akár a Counterspy, akár a SpySafe, a két legismertebb és talán legelismertebb termék ezen a téren, amivel érdemes küzdeni ellenük, illetve vannak nagyon meglepően egyszerű dolgok, például a rendszerviszállítás, ami be van építve a Windowsba, érdemes kipróbálni, hogyha megfertőződött így a gépünk, akkor egy korábbi rendszerviszállítási mentési pontra visszaállítani a számítógépet, amikor még nincs meg ez a fertőzés a gépben, hát ha sikerül. Nem 100%-os a módszer, de hogyha nincs kikapcsolva a gépből a rendszerviszállítás, ilyenkor kimondottan segített. A ma esti tipped pedig egy program, ami egy ilyen antiterrorista kommandónak tekinthető lényegében. Ez tulajdonképpen egy technológia, aminek az egyik, hát a Sandbox című technológiának hívják azt, amikor egy nagyon jól körülhatárolt, ellenőrzött futtatási környezetet hozunk létre a számítógépben, ami tulajdonképpen teljesen emulálja, és a virtualizációnak egy megfelelője egyébként ez a dolog, a számítógépes környezetedet, de az ebben a környezetben futatott program nem fér hozzá igazából a géphez. Ez egy karantén. Igen, pontosan, mint hogyha egy búrában futtatnád, hogyha berakod a programot, a program mindent ugyanúgy lát, tehát látja a fájlokat a merevlemezen, meg tudja nyitni őket, és amikor kiír, akkor ez a környezet azt hazudja neki, hogy igen, te most kiírtál oda, de igazából nem történt meg az írás, tehát a merevlemezeden nem történik semmilyen változás ezzel kapcsolatban. Így van, tehát nem tud megfertőződni. Azt a programot egyébként úgy hívják, hogy sandboxi, tehát ebből a sandbox névű dologból csinálták, és tipikusan nagyon jó lehetőség arra, hogy így futassuk mondjuk akár az Internet Explorer-t, és ne tudjon semmilyen módon megfertőzni a rendszerünket. De ezt te arra mondod, hogy úgy használjuk a böngészőnket, hogy fusson ez a program, uh-huh. És akár ez a program is például, igen, és ezen belül futtatod mondjuk a böngészőt, és akkor egészen biztos, hogy a böngészőn keresztül semmilyen, hiába kattintasz rá ezekre a felugró ablakokra, ő azt fogja gondolni maga a program, hogy én most agyonfertőztem a gépedet, de közben nem történik semmi, a gépet teljesen tiszta marad. Tényleg ki akarok írni, mondjuk ki akarok másolni egy oldalt a böngészőből, akkor tényleg ki kellene írni egy szöveges anyagot, és akkor is meggátolja a kiírást? Igen, szerintem akkor is meggátolja, tehát így nem jó, de mondjuk, hogyha talán a vágólapon keresztül esetleg ki tudod másolni, igen, aha. Talán, hogyha annak jön, de gondolom ezek beállítás függő, hogy mennyire korlátozza le tulajdonképpen a benne futó programoknak a környezetét. Hát érdekes, hogy mennyiféle módon próbálják átvenni az uralmat a gépünk felett, és mennyiféle új ötlet jön még ezután. Mondok még egy gyorsan, egy Hijack This nevű alkalmazás, amit szintén érdemes kipróbálni, ez pedig kimondottan az eltérítésekkel szemben megy, mégpedig egy nagyon érdekes megközelítésből az Internet Explorer alá beépülő mindenféle olyan programot kilistáz, ami esetleg nem normális. Tehát tulajdonképpen az Internet Explorernek egy nagyon méreható vizsgálata, és amit utána pipálása és egy mozdattal ki lehet alóla törölni, és ezzel nagyon sok problémát meg lehet szüntetni. Köszönjük szépen. Eddig tartott a netidőnk. A honlapunkat a www.netidő.hu címen találhatják a legutóbbi felvételeket. A PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.